साइंटिस्ट चलेगा। आत्मज्ञस्य कर्माधिकार निराशेन विरक्तो विधित त्यक्त सर्वकर्मा मोक्षाधिकारी इत्युक्त्वा विपरीत अभ्युदया अधिकारी त्या। आत्मज्ञा का ज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं, कर्म अधिकार निराश किया, विरोध है तो विरत विधित त्यक्त सर्वकर्मा, जो कर्म फल संसार से विरत हो जाता है, त्यक्तानि सर्वकर्माणि ये न त्यक्त सर्वकर्मा, सारे कर्म का त्याग, सारे कर्म का त्याग कैसे विधित हो, अपने मन से ही ज्ञानी हम ज्ञान मार्ग में चले सब कर्म छोड़ दिया, ये नहीं, जिस समय जिस आश्रम में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ से आश्रम करना पड़ता है, बहुत लोग अपने मन से बस सन्यासी जब छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया था, कर्म सन्यासी हो गया, इसलिए कहा विधित त्यक्त सर्वकर्मा मोक्षाधिकारी इत्युक्त्वा विपरीत अविद्याधिकारी, जो कभी वैराग्य नहीं हुआ तो कर्म करेगा, कर्माधिकारी अभ्युदय का अधिकारी। श्रुत्यादि श्रुत्यादिमान प्रमित याथात्म्य ज्ञान तत्फल प्रतिकूलत्वतो विद्वान यतः कर्म सुनेहते। श्रुत्यादिमाने ही प्रमितम याथात्मज्ञान च तत्फलम से याथात्मज्ञान तत्फले श्रुत्यादिमान श्रुत्यादिमाने ही प्रमिते याथात्मज्ञान तत्फले ये न सविद्वान। श्रुत्यादि प्रमाण से प्रमित हो गया, याथात्मज्ञान निश्चय हो गया, फल भी ज्ञान हो गया, ऐसे विद्वान कर्मसु प्रतिकूलतत्व नेहति यत नेहति अतो आगे अत के साथ संबंध कर्मसु प्रतिकूल, तो कर्म उसका प्रतिकूल, जब अथवा ज्ञान हो गया फल निश्चय प्राप्त कर लिया, आगे कर्म में कर्म फल में नहीं चाहता है न यते न चेष्टते, अतो अज्ञ सेवा के साथ संबंध प्रतिकूल विरोधी है कर्म करने के लिए, क्योंकि अकर्ता होता ज्ञान यदि हो जाता है कर्म करने के लिए क्या चाहिए, मैं करता इत्यादि ज्ञान ये विरुद्ध है चाहिए। अज्ञान विशिष्टोपि न कर्माधिकारी सुप्त साबित तत्प्रसंगात आशंका हो, तो अज्ञान विशिष्ट ज्ञानी यदि कर्म में अधिकार नहीं तो अज्ञानी कर्म में अधिकारी, अज्ञान विशिष्ट अज्ञानी होगा कौन, अज्ञान विशिष्ट अज्ञान वाला सुश्रुत अवस्था में रहता ना नहीं, तो अज्ञान विशिष्ट तो है कर्म में सुश्रुत अवस्था में कर्म में अधिकारी है, अज्ञान विशिष्टोपि न कर्माधिकारी, यदि अज्ञान विशिष्ट कर्माधिकार कहेंगे सुप्त से अभी तत्प्रसंगात सुश्रुति अवस्था में अज्ञान है तो कर्म करने का अधिकार इति आशंका निःशेष। अतो ज्ञस्यैव निःशेष मुमुक्षु प्रज्जिहासितः कर्त्राद्यनात्मधर्मस्य कर्माधिकृतिरात्मनः निःशेष मुमुक्षु प्रजिहासितः कर्त्रादि अनात्मधर्मस्य षष्ठी हाँ निःशेष मुमुक्षु भी प्रजिहासित प्रहातमिष्ट प्रजिहासित षष्ठी दिया है हाँ विसर्ग काट दिया हाँ ठीक है षष्ठी नहीं होगा प्रजिहासित जो कर्तादि निशेष मुमुक्षु भी यह पर्यहासित प्रातमिष्ट नहीं करते करते नहीं कर्मणि कर्म जहाँ से त्याग करने की इष्ट है। निशेष मुमुक्षु भी प्रजिहासितम यत कर्त्रादि अनात्म यह कर्त्रादि अनात्म धर्म कर्त्रादि अनात्म धर्म जितने है निशेष मुमुक्षु द्वारा प्रजिहासित प्रातमिष्टम ऐसे धर्म से नहीं कर्त्रादि अनात्म कर्त्रादि गंगतादि आदि कहते कर्त्रादि आत्म कर्त्रादि अनात्म धर्म से थी पाठ उभय तरापि नार्थभेद प्रजिहासित कर्त्रादि अनात्म धर्म से। अच्छा इसमें वही जो विसर्ग रहित ऊपर पाठ है ये पाठांतर में दे दिया ऊपर में है ना प्रजिहासित निशेष मुमुक्षु प्रजिहासित कर्त्राध्यनात्म धर्म से तो प्रजिहासित कर्त्रादि अनात्म धर्म से पाठ तो कर्त्रादि अनात्म धर्म से अज्ञस्य तो अनात्म प्रजिहासित ये तो षष्ठी करना पड़ेगा विभावरी निश्चय मुमुक्ष प्रजिहासित कर्त्रादि अनात्म धर्म ये न अज्ञान स अज्ञान निश्चय मुमुक्ष प्रजिहासित कर्त्रादि अनात्म धर्म तस्य सारे मुमुक्ष के द्वारा त्यक्तुम इष्ट जो कर्त्रादि अनात्म धर्म इसको जो हाँ यस्य ये न यस्य मुमुक्ष के द्वारा प्रजिहासित कर्त्रादि अनात्म धर्म जिसमें है अज्ञानी मुमुक्ष तो छोड़ना चाहता है किंतु अज्ञानी में अभी वो धर्म है हो तो छोड़ना चाहता है वही मुमुक्ष होने पर छोड़ना चाहेगा तो ये धर्म वाला तो कैसे हो गया निश्चय किसके साथ नहीं मुमुक्ष नहीं निश्चय मुमुक्ष भी प्रजिहासित निश्चय मुमुक्ष प्रजिहासित कर्त्रादि अनात्म धर्म यस्य अज्ञानिनः तस्य अज्ञस्यैव कर्माधिकृति आत्म अज्ञस्यैव आत्मन कर्माधिकृति कर्मेवाधिकार कर्त्रादि कहकर कर्त्रादि देहांतान आत्मविशिष्टस्य कर्माधिकार कर्त्रादि देहांता अनात्म कर्त्रादि देहांत अनात्म विशिष्टस्य कर्त्रादि अनात्म धर्म है ना कर्त्रादि देहांत जितने सो अनात्मा है ऐसा अनात्म विशिष्ट से अनात्म धर्म वाला अनात्म विशिष्ट से कर्माधिकार न अज्ञान मात्र विशिष्ट से केवल अज्ञान होने वाले से नहीं तो ऐसा अनात्म धर्म वाला ही जिसमें है वो कर्म में अधिकार है। यद्यपि कर्त्रादि मुमुक्ष के द्वारा प्रजिहासित किंतु इसे प्रजिहासित कर्त्रादि अनात्म धर्म वाला अज्ञानी अधिकारी खाली अज्ञान होने मात्र से अधिकारी हो जाए तो सुश्रुति अवस्था में भी कर्माधिकार का हो कर्तरा देहांत तो अनात्म विशिष्ट से कर्माधिकार हो न ज्ञान मात्र विशिष्ट से इति न अति प्रसंग अति प्रसंग कहाँ कहा था सुप्त से अभी तत्प्रसंग कहा था सुप्त से अहंकार आदि अवैशिष्ट्या सुप्त में अहंकार आदि वैशिष्ट्य नहीं है अज्ञान तो रहेगा अहंकार आदि का वैशिष्ट्य नहीं है अहंकार लीन सुप्त से अहंकार आदि लीन हो गया अहंकार आदि स्थूल रूप से नहीं कारण संस्कार रूप से रहेगा तरी विदुषोपि आरब्ध कर्मणा देहादि अभिमानाद कर्माधिकार तत्र तो आरब्ध विदुष भी कर्माधिकार क्योंकि आरब्ध कर्मणा देहाभिमानाद जब तक तो प्रारब्ध कर्म है तब तक तो सरल रहेगा तस्तावदेव चिरम या वन अभिमुखी तो प्रारब्ध कर्म है तो प्रारब्ध कर्म जब तक देहाभिमान रहेगा ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्त अवस्था में देहाभिमान प्रारब्ध कर्म से रहेगा नहीं रहेगा तो अब लेस अविद्या है व्यवहार करता चलता फिरता तो अहम गच्छामि कह सकता है विज्ञानी ना यही सर गच्छा एकदम सर गच्छति तो ऐसे कोई कहते ज्ञान होने का तो मैं कैसे कहेगा मैं कहता मतलब ज्ञान नष्ट हो जाए ऐसा नहीं अभी देहाभिमान देहादि अभिमान प्रारब्ध कर्म है तो देहादि अभिमान क्षेत्र पिपासा राग देश है नहीं, खाद्य में देते समय जो देगा तो खा लेगा, राग देश नहीं होगा, बोलो आपको होगा ना नहीं होगा? हलवा के स्थान में गोबर दे देंगे तो इतने इतने गोबर कौन खा लेगा? देश है ना नहीं, इष्ट हो तो खाएंगे और अनिष्ट हो छोड़े, राग देश हो गया हैं? कारण जो क्या है तो कुछ नहीं है या नहीं, ये प्रश्न है। जब पहले तो नहीं है, यदि कहेंगे है तो कहेंगे कारण संस्कार तो है तो ना, संस्कार से हुए तो है राग देश, इसीलिए कहा विद्वान का भी प्रारब्ध कर्म से देहाभिमान होने से कर्म अधिकार हो तत्रह मुमुक्षु प्रजिहासित। मुमुक्षुरपि अनात्मा हातुमिष्ट, अनात्मा को मुमुक्षु छोड़ना चाहता है तो मुमुक्षु के द्वारा जो प्रजिहासित कर्ता अनात्म धर्म और ज्ञान में वो धर्म रख कर बैठता है वो नहीं तो अभिमान नहीं रहता है, कभी प्रारब्ध कर्म रहने पर भी बाधित हो गया कर मुमुक्षुरपि अनात्मा हातुमिष्ट किम पुनर्विदुष जीवन उतस्य तस्मा तस्य देहादि बहाने भी न कर्माधिकार। देहादि का बहन होने पर भी अरे अभिमान बाधित हो जाता है, व्यवहार काल में अभिमान दिखने पर भी बाधित हो गया। ज्ञान होने के बाद क्या होता है, व्यवहार करने पर भी व्यवहार बाधित अनुभूति बाधित हो गया, मिथ्या तो निश्चय हो गया। सर्प बना गया प्लास्टिक से समझ लिया सर्प नहीं है, आगे सर्प जैसे दिखेगा नहीं दिखेगा? मूर्ति बना हुआ मूर्ति को कोई देख करके समझ लिया पशु था मनुष्य समझ लिया, तो बाद में देख लिया तो आगे मनुष्य जैसे दिखाया नहीं दिखाया? देखिए गो का स्पृश्यवादी बनाते हैं, चित्र भी मूर्ति भी बनाते हैं तो निश्चय होने के बाद उसे दिखता है बाधित होकर के। तस्मा तस्य देहादि भाने भी न कर्माधिकार कस्य विदुष तद हेतु देहाभिमान भात, क्यों देहाभिमान नहीं है, बहन होने पर अभिमान नहीं है, और अभिमान जो कई शब्द प्रयोग होता है बाधित है। विदुषा कर्तादेर अवहेत्य हेतु भा कर्तादि त्याज्य विद्या विद्यात्मोह तत्कार्य विरोधाच्च परस्परम रोगादिवदनर्थत्वात् कर्त्रादि प्रजिहासितः। विद्या आत्मोह तत्कार्य विद्या के साथ आत्मनोह तत्कार्य विरुद्ध है, अज्ञान अज्ञान कार्य विद्या से विरुद्ध परस्पर परस्पर विरुद्धाच रोगादिवत अनर्थत्वात् कर्त्रादि रोगादिवत अनर्थत्वात् प्रजिहासित त्यक्तुमिष्ट उनका क्या कर त्याज्य, क्यों त्याज्य है अनर्थत्वात् और विरोधाच विद्या के साथ आत्मोह तो कार्य का विरुद्ध है तो अनर्थ उनसे कर्त्रादि मोह अज्ञान का कार्य प्रजिहासित। विद्या च आत्मोहश्च तय अनन्यम रूपतः कार्यतस्य विरोधात् विद्यात्मोह तत्कार्य विद्यात्मोह और तत्कार्य तय कार्य नहीं तो तत्कार्य अच्छा मोह से तत्कार्य मोह स्वरूप और कार्य दोनों को लिया तो विद्या से आत्मोहश्च तयोर अन्य तत् मोह में रूपतः कार्य तत् और कार्य विद्यात्म मोह हो गया तयोर अन्योन्यम रूपतः कार्य तस्य विरुद्धात् तत्शब्द स्वरूप तत्शब्द स्वरूप हो गया विद्या से आत्मोहश्च विद्यात्म मोह और तत् कार्य कौन से तत्सद विद्यात्मा का स्वरूप और कार्य कार्य विद्यात्मा में स्वरूप तो विरुद्ध कार्य विरुद्ध है विद्या विरुद्ध है सत्यन स्वरूपतः कार्य विरुद्धात् कर्त्रादि आत्मविद्या कर्तरादि आत्मविद्या हातव्यम, आत्मविद्या कर्तरादि हातव्यम विरोधात् तत्शब्द स्वरूप विषय तो तत्मोहमे तत्शब्द संप्रति कर्तरादिर मुमुक्षुना जिहासी तत्व हेतु मह मुमुक्षु कर्तरादि का छोड़ेगा क्यों रोगादिवत अनर्थत्वात् आदिपदेन अहिकंटकादि परिग्रह कर्तरादि जैसे अहिकंटकादि त्याग करता है अनर्थ होने का ना इसको त्याग कर रहा है तो ऐसे कर्तरादि अनर्थ होने से अनर्थ होने से प्रजिहासित हो। कर्तरादेर आत्मस्वरूपत्वात् न केन चीज जिहासिता कर्ण जिहासित जिहास न केनचित जिहास इतिहास क्या है केनचित जिहास न होते आत्मस्वरूपत्वात् कर्ता तो स्वयं आत्मा आत्मस्वरूप अहम करो तो आशंका है जिहासितु स्वभावो सा वित्युक्ति शिशु वक्त्रिका कर्त्रादिश्चे स्वभाव स्याद प्रत्यक्षा कर्तृरूपिणः क्या इसको वक्तृता क उक्ति उक्ति अच्छा ठीक है इति उक्ति ही इति उक्ति शिशु वक्तृका शिशु वक्ता है शिशु वक्तृका शिशु वक्तृता हाँ शिशु वक्ता यस्य सकृति नहीं वक्तृता कैसे ठीक अच्छा देखते ठीक तो नहीं लगता है एक साथ तीन श्लोक है प्रत्यक्षादि विरोध ये होगी एक 43 हाँ प्रत्यक्षादि विरोध स्या धनिर्मोक्षस्तथैव च अस्तु काममनिर्मोक्षो विक्रियावत्ततो दृशेः अग्निवत फलभोक्तृत्वान् नोचेद् आकाशकल्पता इति चेनात्मनो द्रव्याद् विक्रियानुपपत्तितः जिहासितु स्वभावसो इत्युक्ति असौ जिहासितु स्वभाव कर्तरादि उसका स्वभाव है संख्या कर्तरा आत्मस्वरूप तो जिहासिता जो मुख्य उसका स्वभाव है कर्तरादि इत्युक्ति शिशु वक्तृका ये तो शिशु वक्ति क्या ठीक लगता है शिशु वक्ता यस्या उक्त है कर्तरादिश्चे स्वभाव स्यात् यदि कर्तरादि उसका स्वभाव होगा अकर्तृपण प्रत्यक्ष अकर्तरूपण प्रत्यक्ष जो अकर्त रूप है आत्मा उसका यदि स्वभाव होगा तो क्या होगा प्रत्यक्षादि विरुद्ध स्यात् यदि कर्तरादि प्रत्यक्ष अकर्तरूपण स्वभाव स्यात् अकर्तरूप आत्मा का यदि प्रत्यक्ष जो अकर्तरूप आत्मा उसका कर्तरादि स्वभाव यदि होगा तो प्रत्यक्षादि विरुद्ध हो गया प्रत्यक्षादि से अकर्ता रूप प्रत्यक्ष होता है उसका स्वभाव है स्वभाविक कर्तरादि कर्तरादि चे स्वभाव प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष अकर्तरूपेण आत्मन यदि कर्तरादि स्वभाव कहेंगे तो क्या विरुद्ध हुआ प्रत्यक्ष के साथ विरुद्ध स्वभाव तो अकर्ता प्रत्यक्ष कैसे होगा प्रत्यक्ष प्रतीक्षादि विरोध चाह और अनिर्वक्ष तथैव च उसका स्वभाव यदि कर्तरा दिए तो मुख्य क्या होगा हमेशा रहेगा। अस्तु कामम अनिर्वक्ष विक्रियावत्व तो दृश्य पूर्व पक्ष कहेगा अब विक्रियावत्व तो अनिर्वक्ष हो दृश्य है अनिर्वक्ष विक्रिया दृश्य विक्रियावत्व तो अनिर्वक्षम अस्तु काम हो अनिर्वक्ष हो मुख्य नहीं होगा विक्रिया ही तो मुख्य नहीं होगा इति अग्निवत अग्नि जैसे विक्रिया वाले है तो उसका मुख्य क्या नहीं विक्रिया हमेशा रहता है फलभूत होता तो अग्नि से फलभूत है इसे विक्रिया है तो कम कर्म करेगा फलभूत करेगा और मुख्य कभी नहीं होगा इति चेन भूतता न चेत अग्निवत फलभूत न चेत यदि फलभूता कर्म उसका कारण है तो आकाश कल्पता आकाश कल्पता क्या है यदि कारण विकारी नहीं हो तो नित्य रहेगा हमेशा तो उसमें देखो टीका में फिर देख दो कर्त्रादि आत्मस्वभाव तत्र प्रत्ययमानत्वात् चैतन्यवत ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय कर्त्रादि चैत स्वभाव आत्मा स्वरूप चैतन्य जैसे प्रतीत होता है आत्मा में ऐसे कर्तादि की प्रतीत होती हम कर्ता ये चैतन्य आत्मा का स्वभाव हो गया कर्तरादि भी आत्मस्वभाव कर्तरादि आत्मस्वभाव तत्र आत्मनि प्रत्ययमानत्वात् चैतन्यवत अनुमान चैतन्यस्य यथा आत्मनि प्रत्ययमानस्य स प्रत्ययमान प्रत्ययमान से आत्मस्वभाव तो इसी प्रकार कर्तरादि स्वभाव से प्रत्ययमान तत्र आत्मस्वभाव तो कर्तरादि चेत स्वभाव प्रत्यक्ष आत्मा विद्वत प्रत्यक्ष न अकर्तरादि रूप अनुभूयते प्रत्यक्ष होता है अकर्तृप अकर्तरादि रूप अनुभव में तो तस्य वैपरीत यदि उसका विपरीत स्वभाव कहेंगे तो विद्वत प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण और वक्षमाण अनुमान अनुमान से अश्रुति से भी ये खाली तो ऊपर दे दिया प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रत्यक्षादि विरुद्ध दे दिया 41 में केवल प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं अनुमान से विरुद्ध है श्रुति से विरुद्ध है वक्षमाण अनुमान कहेंगे कृष्ण प्रज्ञान घन इति श्रुत्या विरुद्ध होता है प्रज्ञान घन स्वयं तो उसमें कर्तृत्वादि उसका स्वभाव कैसे ज्ञान घन एवं कोई धर्म आदि नहीं है विद्वत प्रत्यक्ष से विप्रतिपत्तिर न बाधकता तो विद्वत प्रत्यक्ष जो कहा है उसे विवाद है सब नहीं मानेंगे तो बाधक नहीं होगा इति आशंक्य दोषांतर महा क्योंकि विद्वान का क्या प्रत्यक्ष होता है हमको क्या मालूम इसे कहते दोषांतर कहते तो यदि उसका स्वभाव होगा तो अनिर्मोक्ष कर्तादि स्वभाव होगा तो कर्तादि स्वभाव निवृत्ता व निवृत्त हो मोक्षा संभाव कर्तादि स्वभाव निवृत्त हो अनिवृत्त हो जा कर्तादि स्वभाव यदि निवृत्त हो गया तो मोक्ष नहीं होगा क्यों नहीं होगा नहीं कैसे निवृत्त निवृत्त यदि हो जाएगा नहीं निवृत्त हो स्वभाव यदि स्वरूप है निवृत्त हो गया तो आत्मा ही नहीं आत्मा ही नहीं रहा यदि आत्मा का स्वभाव ही कर्तृत्वादि स्वभाव नहीं रहा तो आत्मा ही नहीं रहेगा अग्नि का उष्ण स्वरूप अग्नि स्वरूप नहीं अग्नि ही नहीं रहेगी आत्मा ही नहीं रहेगा तो मुख्य कैसे होगा निवृत्त हो अनिवृत्त हो जाओ कर्ता स्वभाव के निवृत्त नहीं हो तो क्यों हो रहेगा मोक्ष काल में कर्ता स्वभाव कर्म करता रहेगा स्वभाव है ना स्वभाव से क्या हुआ उसकी निवृत्ति नहीं होगी निवृत्ति होने से आगे मोक्ष काल में भी आगे से रहेगा रहेगा तो फिर क्या मोक्ष है यदि कर्तरादि स्वभाव रहेगा तो हम भी कर्म करता रहेगा तो मोक्ष क्या होगा निवृत्त हो अनिवृत्त हो च मोक्ष असंभव असंभव आद्य मोक्षण भाई दे दे आगे आद्य मोक्षण अभाव मोक्ष को प्राप्त करने वाले कौन है कर्तरादि स्वभाव नष्ट हो गया आत्मा मोक्ष ही कोई नहीं रहा मोक्षण अभाव द्वितीय अनर्थ सद्भाव द्वितीय अभिजय निवृत्त नहीं हो तो अनर्थ रहा आत्मा में कर्तरादि स्वरूप अतः आत्मा कर्तरादि रूपश्चेद इत्यत्रोक्तम पराया आत्मा कर्तरादि रूपश्चेद वहाँ श्लोक दो श्लोक एक आधा अधिकार भी है इन प्रसिद्ध है ऐसा कहीं से भी हो सकता है। कर्तरादि उपस्थित यथोक्तम तथैव स्थित ठीक रहा। तत्व लोकायतोदयते अस्तु, यहाँ जो कहा अनिर्मोक्ष तथैव स्याद, अनिर्मोक्ष हो जाएगा कर्ता स्वर मानेंगे तो। आचार्य भाई क्या कहेगा, अस्तु काम हम अनिर्मोक्ष विक्रिया बता तो दिशे तो विक्रिया वाला है मोक्ष क्या, अस्तु काम कह करके आचार्य भाई कहके अस्तु काम अनिर्मोक्ष प्रसंजन से इष्टापादन थे तो अनिर्मोक्ष प्रसंग अस्तु काम के इष्टापति इष्ट कहता है चार भाग क्यों है इष्ट है विक्रियावत तो यथा अग्नेर दाह पाकादि विक्रिया तथा आत्मनोपि जन्मादि विक्रियावत्व है ना अनित्यत्व न नित्य सिद्धा मुक्ति। अग्निहोत्र अग्नि आदि दाह पाकादि विक्रिया है, आत्मा में भी इस प्रकार विक्रिया क्या होगी, जन्मादि विक्रियावत्व है ना, जन्मादि विकार है, देह ही आत्मा मानते हैं ना इसलिए जन्मादि विकार है ही, तो अनित्यत्व तो विक्रिया वाला अनित्य हो गया। अनित्य होने से आत्मा यदि अनित्य हो गया तो नित्य सिद्ध मुक्ति स्वरूप उसका कैसा होगा, मुक्ति तो नित्य है उसका स्वरूप कैसे होगा, नित्य सिद्धा मुक्ति आत्मन न जन्मादि विक्रिया विक्रिया देहस्तत्व न आत्मनिषा। पूर्व पीछे कहेगा जन्मादि विक्रिया तो देह में स्थित है, आत्मा तो जन्मादि नहीं, तो जन्मादि नहीं होने से नित्य हुआ नित्य सिद्ध मुक्ति हो जाए। इति आशंक्य देहाद अन्य आत्मा भावात नैवम इति अभिप्रेत तद अभिगमे भी जन्मादि विक्रिया देह से आत्मा में नहीं शंका कहेंगे तो देह से अन्य कोई आत्मा है ही नहीं, चार बार कहता है अन्य भाव नहीं बमित अभिप्रेत तद अभिभव में भी देह से तो आत्मा है ही नहीं, देह से आत्मा अलग मानेंगे तो भी तसे भौतृत्व मस्ति न वा, देह से अतिरिक्त आत्मा मानेंगे जैसे भौतृत्व है यानी विकल्प आद्यम प्रत्यय फल अग्निवत फलभूतत्व, फलभूतत्व फलभूतत्व से मुख्य भोगश्च न विक्रिया विना तद्वत भूतुर अवश्य भावित। अच्छा तो भूतत्व रहेगा भोगश्च विक्रिया विना, हाँ विकार के बिना भोग नहीं तो भोग रहेगा तो भूतुर अवश्य भावी भोग विक्रिया विक्रिया विक्रिया विक्रिया भोग भोगश्च न विक्रिया विना तद्वत्व भोक्तुर अवश्य भावी विक्रियावत्व ठीक है विक्रियावत् तद्वत्व भोक्तुर अवश्य भावी विक्रियावत्व भोक्तुर अवश्य भावी भोक्ता में विक्रियावत्व रहेगा। द्वितीय अनुद्रवती नो चेद आकाश कल्पना पर पहले भोक्तृत्व अस्ति न वा, यदि भूतृत्व नहीं होगा तो नो चेत आकाश कल्पना तरी चेतन से आत्मन असत्यमेव भोक्तृत्व भावे, आत्मन आकाश के समान होगा भोक्तृत्व नहीं होगा तो चेतन आकाश के समान हो जाए, मतलब जिस आकाश में भोक्तृत्व नहीं जड़ चेतन से आत्मन असत्यमेव भोक्तृत्व भावे असत्य हो जाएगा, सदरूप नहीं होगा असत्य हो जाएगा, अतः बौद्ध मत के अनुसार भी असत्य है। भोग्य भाग निवेशादित्य भुक्त अच्छा नहीं असत्य क्यों कहा, आत्मन भोक्तृत्व भावे भोक्ता यदि आत्मा में नहीं भोक्ता में आत्मा में भोक्तृत्व नहीं, भोक्ता कोटि में नहीं आया आत्मा तो भोग्य में आएगा, भोक्ता नहीं हुआ तो क्या होगा भोग्य हो जाएगा। भोग्य भाग निवेशादित्य भोक्तृत्व भावे भोग्य भाग निवेशाद क्या हो जाएगा, आकाश कल्पना भोग्य के अंतर्गत दृश्य कोटि में आ जाएगा, आकाश के समान जड़ में आ जाएगा। कहाँ आकाश द्वितीय तरी चेतन से आत्मन असत्व तो भोग्य भाग तो आकाश कल्पता इति चेत आकाश से मूर्ता भावत्वात् भोगकोटि में से असत आत्म तो क्या कैसे असत्व, अब भोग्य तो सब असत्य सत मतलब न सत्य साधु ब्रह्म दृग रूप दृश्य भिन्न हो गया दृगी सत्य चेतना अभोग्य कोटि जीते आ गया वो सदरूप नहीं होगा, अनात्म जड़ हो जाएगा, नहीं तुच्छ नहीं। आकाश कल्पता चेतन से आत्मा असत्व एवं भक्तृत्व अभावी, चेतन से आत्मा असत, चेतन आत्मा कोई रहे नहीं है, बौद्ध से आकाश तो असत्व मानते हैं नहीं। भक्तृत्व सब भक्तृत्व कहाँ किसको रहा था तद भक्तृत्व अवश्य भावी विक्रिया मेरा इतने न चेत तरी चेतन से आत्मन असत्वमेव भक्तृत्व भावे भक्तृत्व चेतन से आत्मन असत्व भक्तृत्व भावे, आत्मा में भक्तृत्व नहीं रहेगा तो असत हो जाएगा। भोग्य भाग निवेशाद इत्या भोग्य भाग में प्रविष्ट होगा तो नहीं भोग्य हाँ भोग्य भाग निवेशाद भोग्य भाग में प्रविष्ट हुआ तो भोक्ता नहीं होगा। आकाश आकाश कल्पता चेन आकाश से मूर्ताभावत्वाद तत्तुल्यता से असत्व में यही असत्व है मूर्ताभावत्वाद आकाश से मूर्ताभावत्व मूर्ताभाव मूर्ताभाव रूप मूर्ताभाव रूप आकाश आकाश को अलग पदार्थ में नहीं मानते ना चार भाग लोग सब मूर्त के अभाव ही आकाश कोई अलग आकाश नहीं तो मूर्ताभाव तत्तुल्यता अस्य असत्वमेव तो आकाश इसे मूर्ताभाव रूप हुआ तो आत्मा कोई पदार्थ नहीं रहा। आकाश भोग्य भाग निवेशात भोग्य भाग निवेशात आकाश कल्पता अग्निवत फलभूतित्व न चेत आकाश कल्पता आत्मन द्रव्यादि विक्रिया अनुपत्य ये पूर्व पक्ष न आत्मन द्रव्याद विक्रिया अनुपत्य ये तो चेत न सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष कहता है नोचेत। अच्छा यहाँ पहले हुआ प्रत्यक्षात अस्तु काम अनिर्मोक्ष विक्रिया होता दृश्य अग्निवत फलभूतत्व नोचेत फलभूतत्वाद पूर्व पक्ष कहता है विक्रियावत्व दृश्य विक्रियावत्वात् अनिर्मोक्ष भवतु अग्निवत फलभूतत्वात् अनिर्मोक्ष विक्रियावत अग्निवत फलभूतत्वात् फलभूतों से विक्रिया है विक्रिया होने से अनिर्मोक्ष पूर्व पिछयता है नो चेत यदि उसमें विक्रिया नहीं विकल्प क्या था ना भक्तृत्व अस्ति न वा यदि भक्तृत्व नहीं है तो भक्तृत्व नहीं तो गोटे आई थी आकाश कल्पता और जड़ मृताभाव आकाश के समान हो जाएगा भोग्य गोटे मैं भोग और चेतना नहीं रहा चेतन है दीर्घ रूप चेतन है से असत आकाश कल्पता का तो अभाव रूप हो गया कुछ है ही नहीं तो आकाश कल्पता का तो भोग्य कोटि माया सत रूप नहीं है सत्य भिन्न है सत्य भिन्न होने से असत शब्द से कहा और सत आकाश जैसे ऐसे मूर्ताभाव इसे मूर्ताभाव अभाव रूप हो गया भोग्य कोटि मतलब अज्ञान कोटि में जाएगा जड़ होकर के अभाव रूप है और वो तुच्छ शब्द असत नहीं है असत शब्द का भोग्य कोटि करे तुच्छ नहीं किंतु यहाँ आकाश कल्पता है मूर्ताभाव रूप मान करके ऐसे आकाश जैसे कुछ है ही नहीं चेतन से भिन्न होगा आत्मारूप नहीं होगा यह तो पूर्व पीछे कहता है चार भाग के मत के अनुसार चार भाग तो वंश के अनुमान से क्या हुआ मूर्त रूप नहीं हुआ पृथ्वी जल तेजवाय नहीं हुआ ऐसे मूर्ताभाव रूप हुआ मूर्ताभाव रूप होने से भोग्य कोटि में आया और भोक्ता भोक्ता तो विक्रिया नहीं तो भोक्त भोग्य नहीं होगा तो विक्रिया नहीं तो भक्तृत्व नहीं होगा भक्तृत्व ये देहादि में मानेगा चार भाग किसने मानेगा आत्मा तो नहीं मानता है तो ये पूर्व पीछे कहता है ना चार भाग जो कहता है तो विकल्प किया देहाद अन्य आत्मा भावात नैवमित अभिप्रत्य यदि देह से अन्य आत्मा मानेंगे तद अभिगम भी ये चल रहा है हाँ नहीं पहले क्या नहीं चल रहा है कि आप मान करके देह से अतिरिक्त आत्मा मान करके चल रहा है पहले क्या था देहाद आत्मा नहीं है अन्य नहीं ये तो हो गया और नैवम तद अभिभम भी देह से अन्य आत्मा मान करके कहता है कौन चार्वा तो मान करे तस्य भूत जय देह से अन्य है या आत्मा भूत तो है या नहीं अन्य देह से अन्य यदि भूतृत्व हो तो विकार होगा फल भूतित्वाद विक्रहण से फल भूतित्वाद भोग विक्रिया के नहीं होगा भुक्त अवश्य भी तो फिर विक्रियावत्व तद्वत्वम तद विक्रियावत्व से मानना पड़ेगा और यदि भोक्तृत्व तो नहीं कहेंगे नोचेद यदि भोक्तृत्व तो नहीं किसी आत्मा में देहादिशात्रित आत्मा मानेंगे उसमें भोक्तृत्व तो नहीं होगा तो थोड़े देहादिश अत्रित होगा और भोक्तृत्व तो नहीं रहा तो फिर क्या होगा आकाश जैसे है आत्मा नहीं है जड़ है किंतु मूर्त नहीं है आकाश चार्वाक मत के अनुसार कोई मूर्त पदार्थ नहीं मूर्त अभाव और वो देह से अतिरिक्त आत्मा माना वो आत्मा भोक्ता नहीं भोक्ता नहीं तो किस प्रकार हो गया भोग्य कोटि में आया भोक्ता भिन्न भिन्न कर से जैसे आकाश एक अलग होगा मूर्त अभाव इसी प्रकार हो जाएगा जो कौन आत्मा देह से अतिरिक्त आत्मा मानेंगे वो आत्मा किस प्रकार हुआ आकाश के समान मूर्ताभाव रूप हुआ मतलब मूर्ताभाव भी भोग्य कोटि में आ जाएगा क्योंकि जितने सब पदार्थ है भोग्य देह से देहादि से देहादि में सारे पदार्थ आ गए उसे भिन्न आत्मा मानेंगे भिन्न आत्मा हो जाए भोक्ता उसका भोग्य में कौन आएंगे मूर्त मूर्ताभाव भाव अभाव सब पदार्थ भोग्य कोटि में दृश्य कोटि में आ जाएगा ज्ञेय कोटि में और जब देहादि से अतिरिक्त आत्मा मानेंगे वो भोक्ता नहीं होगा तो भोग्य कोटि में आ गया तो जड़ कोटि में आ गया आकाश के समान मूर्त नहीं तो मूर्ताभाव रूप हो जाएगा तो उतर उनसे क्या हुआ आकाश तुल्य मतलब मूर्ताभाव रूप हो गया और अभाव रूप भी भोग्य कोटि में दृश्य कोटि में है नोचेत आत्म आकाश कल्पता इति चेत यहाँ तक पूर्व पीछे हुआ आकाश से मूर्ताभावत्वात् तत्तुल्यता से असतम आत्मनो विक्रियावत्व दुषयन प्रसंग से इष्टत्व निराचते ये जो विक्रियावत्व को मान करके इष्ट प्रसंग दिया था मुख्य अनिर्मोक्ष अस्तु काम अनिर्मोक्ष कहा था विक्रियावत्व वो इष्ट का निराकरण करते न इति चे न आत्मनो द्रव्यात् विक्रियानुपवति ध्रुवत्वात् विक्रिया नहीं हो सती विक्रियावत्व नहीं है विक्रियावत्व नहीं होने से अनिर्मोक्ष प्रसंग इष्ट नहीं कर सकते विक्रियावत्व अनित्यत्व व्याप्त विक्रियावत्व है तो यत्र विक्रियावत्व तथा अनित्यत्व अनुवादेरपि तद्वत नित्यत्व संप्रतिपते तो अणु में विक्रिया हो तो नित्यत्व होना चाहिए विक्रियावत्व नित्यत्व तो अनित्यत्व नित्य है तो विक्रिया अनुवादेरपि तद्वत विक्रियावत नित्यत्व संप्रतिपते यदि यत्र यत्र विक्रियावत्व तथा तत्र अनित्यत्व कहेंगे तार्किक लोग क्या कहेंगे परमाणु में व्यविचार क्योंकि विक्रिया होने पर भी विक्रिया का तो हाँ क्रियावत्व विक्रिया का तो परिमाण संयोग इत्यादि और रूपा पाके भी होता है पृथ्वी परमाणु पाके भी होता है और संयोग आदि होता है ये लोग करके यदि मानेंगे तो किंतु उसमें विक्रियावत्व हो तो अनित्यत्व होना चाहिए अनित्यत्व है क्यों अनित्यत्व है तद्वत विक्रियावत्व नित्यत्व संप्रतिपद वेदांति परमाणु को नित्य नहीं मानते नित्य से आत्मा वक्षते कहेंगे तद व्यापकम आत्मनिव्यावर्त जहाँ विक्रियावत्व तथा तो अनित्यत्व आत्मा ने आत्मा में अनित्यत्व नहीं रहने से विक्रिया नहीं होगा व्यापकम आत्मनो व्यावर्तमान तद व्याप्यम विक्रियावत्व भी ततो ततो कुत आत्मन व्यावर्त इति व्यावर्त इति किम व्यापकम आपकम व्यापकम व्यावर्तमान व्यापकम व्यापक हो गया अनित्यत्व अनित्यत्व व्यापकम आत्म से व्यावृत होते हैं व्याप्य को निवर्तयति किंच भू तो यहाँ शिशु वक्तृका और किस पुस्तक में पुराण पुस्तक में वक्तृता नहीं लिखा है काल के स्थान पर ताव क्या है जिया से तो स्वभाव असुति उक्ति शिशु वक्तृत्व शिशु वचन होगा शिशु वक्तृत्व नहीं होगा नहीं वक्तृता कह करके वचन कहना शिशु मैं वो तो कहता नहीं नहीं काटना तो इसमें किसमें नहीं है पुराने में नहीं पढ़ा था नहीं किंतु काटा जिसमें कैसे काटा वो तो कोई आवश्यक नहीं का फिर तारे उनसे व्यक्ति हाँ कोई जरूरत नहीं इस वक्ति का उसमें कुछ है क्या भक्त का हाँ ठीक है शिशु पत्रिका ठीक है भक्त शिशु पत्रिका शिशु वक्ता यस्या वचन से शिशु भक्त्री वे कह प्रत्यय होगा शिशु पत्रिका और शिशु वक्तृता वक्तृकता शिशु वक्तृकता अभी नहीं होगा हाँ असाहित्य उक्त उगते है बनाए क्या हाँ कोई नहीं उगते शिशु वक्तृकता तो अक्षर व्यधिक हो जाएगा यहाँ से तो स्वभाव सा दित्युक्ति शिशु वक्तृता कोई बात नहीं जैसे हाँ का को हटाया करके हटाया नहीं ना काटा नहीं दोनों में गोल क्या हाँ तो शिशु वक्तृता करके ओके क्या वक्तृका में क में तो है नहीं बोलो या वक्रिका है लिखा है शिशु वक्रिका लिखा है क्या हाँ तो अगर है कि तो बनाने के लिए कहा होगा तो हमारा कोई लिख दिया होगा वक्तृ में तो है ना यहाँ छोड़ दो कोई बात नहीं जरूरत नहीं तो बयालसी हुआ आगे तेरसी किंच भूत भौतिकात्मके मूर्तामूर्त प्रपंचे विक्रियाधिष्ठा मूर्तामूर्त में विक्रिया है आत्मा तो तत्साक्षी तदन्यो भूत से अतो न तद्वान विक्रियावान इत्याह मूर्ति मूर्तामूर्तत्वहीनस्य प्रतीचो विक्रिया कुतः प्रमायोगो हि भोक्तृत्वम् प्रमा चैवात्मनः सदा मूर्तामूर्तत्वहीनस्य प्रतीच कुतः विक्रिया प्रत्यात्म विक्रिया नहीं प्रमायोगो हि भोक्तृत्वम् इसके ऊपर पूर्व पीछे कहेगा प्रमायुग ही भोक्तृत्व भोक्तृत्व है तो उसमें प्रमा का संबंध हो तो भोक्तृत्व होगा प्रमा चैव आत्मन सदा आत्मन सदा प्रमा प्रमात्व भाव प्रधान होगा तो आत्मा स्वयं प्रमा रूप होगा तो प्रमायुग नहीं होगा और यदि प्रमा स्वयं आत्मा ने सदा प्रमा है तो प्रमायुग होगा तो भोक्तृत्व आएगा तो भोक्तृत्व आए तो विक्रिया होगी तो ये जो इसका टीका में यद्वा नित्यत्वम आत्मनो अनेन साध्यते आत्मा नित्य है नित्यत्व है सिद्धे परितमा विक्रिया विक्रिया कुतः नित्य होने से विक्रिया कुतः यत्व आत्मनो अविकारस्य अभक्तुर आकाश तुल्यता तत्र आत्मनो अविकार होकर के अभक्तुआ भोक्ता नहीं तो आकाश तुल्यता कहा था तत्रा प्रमा प्रमायुग ही भोक्तृत्व आकाश में प्रमायुग नहीं तो भोक्तृत्व नहीं होगा भोगो नाम सुखादि अनुभव तद हेतु विषयानुभव से अनुभव हो गया प्रमा सुख अनुभव विषयानुभव तद योग दृश्य भोक्तृत्व प्रमायोग दीर्घ में भोक्तृत्व है। तद अक्रिय श्यापि स्याद, अभिक्रिय होने पर भी हो जाए अनुभव भोक्तृत्व इति न इति न। हाँ अच्छा, तद्योगो दृश्य भोक्तृत्व अक्रिय श्यापि स्याद इति नास्य आकाश तुल्यता इति अर्थ। अच्छा हाँ, तो आकाश तुल्यता तत्र प्रमा मूर्तामूर्तत्व तो से प्रतिचय विक्रिया को था विक्रिया नहीं और आत्मा ने अविकार से अभोक्तृत्व, आत्मा अविकार है से अभोक्ता है आकाश तुल्य, तो कहते हैं विक्रिया तो नहीं होने पर भी उसमें भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व होने से आकाश तुल्य नहीं, प्रमागो ही भोक्तृत्व, प्रमा चेव आत्मन सदा भोग नाम अनुभव हुआ तद्योग दीर्घ में भोक्तृत्व अक्रिय श्यापि स्यादिति, अक्रिय में भी अनुभव रूप भोक्तृत्व रहेगा इति न आशा आकाश तुल्यता, ये सिद्धांतिकता आकाश तुल्यता न अक्रियस्य न प्रमायोगो अपि, अक्रियस्य न प्रमायोगोपि आकाशे अनुपलब्धि इति आशंका, अक्रियस्य न प्रमायोगोपि पूरा विषय कहता अक्रिय हो तो प्रमा कैसे होगा, आकाश अनुपलब्ध है, आकाश में निष्क्रिय आकाश नहीं तो प्रमा नहीं होता है, तो आत्मा यदि इस प्रकार देहादि शास्त्री तो मानेंगे प्रमायोग उसमें कैसे होगा, अनुपलब्ध है निष्क्रिय में प्रमा कैसे, इत्याशंका प्रमाच आत्मन सदा, आत्मा ही स्वरूपम परापेक्षम बिना अनुभवती, आत्मा ही स्वरूपम परापेक्षा बिना अनुभवती, बिना परापेक्षा बिना सस्वरूपम अनुभवती, अनुभव तो अनुभव का आश्रय तो नहीं है, अनुभव अनुभवान है, अनुभवान क्या अनुभव रूप है, सस्वरूपम परापेक्षा बिना अनुभवती स्वयं अनुभव रूप है, विषयांश तत्तदाकार अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्नत्व जानते, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न विषयान जानते, तस्मा आत्मनो का अनुभवात्मनो बुद्धियादि संबंधात भोक्तृत्व, आत्मन भोक्तृत्व आत्मन अनुभवात्मन अनुभव स्वरूप जो आत्मा ज्ञान रूप जो आत्मा इसमें भोक्तृत्व कैसे बुद्धियादि संबंध, अतः आत्मा में भोक्तृत्व है बुद्धियादि संबंधात, अक्रिय रह करके आत्मा निष्क्रिय होकर के भी भोक्तृत्व होगा, कैसे भोक्तृत्व होगा बुद्धियादि संबंधात, वेदांत मत अनुसार भोक्तृत्व पारमार्थिक नहीं, बुद्धियादि संबंधा जो भोक्तृत्व आत्मा में पारमार्थिक धर्म नहीं, तो उसको ले करके भोक्तृत्व कहा, उक्तम ही अभिक्रिय से भोक्तृत्व स्याद अहम बुद्धि विभ्रमात्, अभिक्रिय से आत्मन भोक्तृत्व अहम बुद्धि विभ्रम के कारण, यदि तन्न आकाश सादृश्य मिथ्यात्म, इसलिए जो पूर्व में आकाश तुल्यता दिया था उसका चार्वाक की शंका थी, देहादि सत्रित हो और उसमें भोग विक्रिया है अथवा नहीं, विक्रिया मानेंगे तो भोग है भोक्तृत्व है या तो नहीं, हाँ भोक्तृत्व है या नहीं, पहले पक्ष में भोक्तृत्व मानेंगे तो विकारी है विक्रिया है, तो विकारी होने से क्या होगा अनिर्वक्ष आपत्ति, तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा अनिर्वक्ष हो जाए विक्रिया होने से अनिर्वक्ष हो जाएगा, और आकाश के समान यदि भोक्तृ भोक्तृत्व नहीं होगा तो विकारी भोक्तृत्व मानते विकारी विकारी से अनिर्मोक्ष, और यदि भोक्तृत्व नहीं होगा तो आकाश के तुल्य, इसके ऊपर कहा है भोक्तृत्व उसमें है आत्मा में भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व होने से आकाश तुल्य नहीं हुआ, और भोक्तृत्व कैसे आत्मा में विकार नहीं होने पर भी आत्मा में भोक्तृत्व है, कैसे भोक्तृत्व है बुद्धियादि संबंधात, अर्थात वह भोक्तृत्व को यहाँ पारमार्थिक कल्पित है तो चार वाक्य साथ में चल रहा है, ये नहीं कहते आत्मा में बुद्धियादि संबंध से भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व अभाव नहीं है, भोक्तृत्व होने पर ऊपर क्या तो भोक्तृत्व यदि नहीं मानेंगे तो आकाश तुल्य हो जाएगा, किंतु भोक्तृत्व उसमें है, और भोक्तृत्व माने तो विकारी कहा था, विकार नहीं होने पर भी भोक्तृत्व हो सकता है बुद्धियादि संबंध आता है, ये सिद्धांत इसलिए आकाश तुल्य नहीं हुआ, किंच प्राग अभावादिमतेव विक्रिया यथा पावकादो प्रागभावधिमत्व चात्मन व्यावर्तमान विक्रियावत्व भी तथा व्यावर्त थी विधांतरण आत्मना विक्रियतम तो प्राग भाव मतेव विक्रिया प्राग भाव आदि जिसमें है अवयवत्व आदि विक्रिया यथा पावक आदि वन्य में प्रागभावादि मतम आत्मा में व्यावृत आत्मा में प्रागभावादि नहीं है नहीं होने से विक्रिया हो तो व्यावृत इति विधांतरण आत्मा अन्य प्रकार आत्मा न अभिक्रिया तो कहते वायु अग्निवत वायु अग्निवत विकारो न प्रागभावाद्य संभवात अग्नियादीनां तु सांसत्वाद बलवद्भिस्तदिन्धनैः अभिभूतस्वरूपाणां काष्ठनिर्मथनादिनां युक्तैवाविष्कृतिर्नित्यम् तेषां कार्यात्मकत्वतः प्रागभावादि असंभवात् वायुअग्निवत् विकारो न आत्मनः प्रागभावादि असंभवात् अग्न्यादिनां तु उसमें कैसे होता है सांसत्वाद मतलब प्रागभाव है क्यों सांस सावयव आत्मा में सावयव तो नहीं तद ईंधन ही बलवद भी अधिभूत स्वरूपाणाम काष्ठ निमथनादिना युक्ता एव आविष्कृति सांसत्वाद अग्निदिनाम बलवदि तद ईंधन ही विकार होती अग्निदि सांस विकार हो जाएगा और अभिभूत स्वरूपाण अग्निदिनाम काष्ठ निर्मथादिना अभिभूत स्वरूपाणाम नियुक्ता एव आविष्कृति आविष्कृति नित्यम तेषाम कार्यात्मक तो कार्य रूप अग्नि आत्म प्रागभावादि न आत्म प्रत्यक्षम आत्म का प्रागभावादि आत्मा के प्रत्यक्ष का विषय नहीं तय समय तय आत्मा और आत्मा का प्रागभाव नापि आत्मांतर से तद्भेदा सिद्धे नापि आत्मांतर से प्रत्यक्ष न क्यों नहीं तद आत्मभेदा सिद्धे नापि सस्य प्रागवादि अनुमेय प्रत्यक्ष ने तो अनुमान करेंगे विमतः कालो मत सत्तावान कालत्वात् सम्मतवत् इति वैपरीत अनुमान प्रागभाव कैसे अनुमान करेगा वो तो वैपरीत सत्ता अनुमान हो गया जो काल में प्रागभाव को तो मत्सत्तावान कालत्वात् वर्तमान कालवत् तस्माद् आत्मा प्रागभावादि अभावात् अभिक्रियति भाव प्रागभावादि अभावात् अभिक्रिया यद्वा नित्यत्वमेव अनेन साध्यते आत्मा नित्य नित्य प्रागभावादि अभावात् नित्य ननु आत्मा विक्रियावान् आविर्भाव तिरुभावत्वात् अग्न्यादिवत् अनुमान हो जाएगा आविर्भाव तिरुभाव से अनुमानात् तस्य विक्रियावत् तस्य विक्रियावत्वमतः तस्य अग्नि आदि में विक्रियावत्व कहते हैं विक्रियावान आविर्भावतिर्भावत अग्नि आदि में विक्रियात है आत्मा में भी आविर्भावतिर्भाव होगा तो विक्रिया होनी चाहिए तस्य विक्रियावत्व अतः अग्नि आदिनाम तो सांसत्वात् बलवद् तद इंधन बलवद् भी विक्रिया होती है सावयवानां तेषां अभिभवन समर्थे सावयवी इंधनादिभिः अभिभूत स्वरूप स्वभावानां काष्ठ निर्वथन व्यजनाभिघातादि निमित्तेन केनचित् एकदेशेन अभिव्यक्ति युक्ता अच्छा अन्वय किसे अग्नियादिनां तु सांसत्वात् तद इंधने ही बलवद्भिः अभिभूत स्वरूपाणां काष्ठ निर्मथनादिना युक्ता आविष्कृति आविष्कृति होने से वो विक्रिया हो जाएगी नित्य कार्यात्मक तो टीका में सावयवानां तेषां सावयव सहे अभिभव समर्थे सावयवी इंधनादि भी अभिभव के लिए समर्थ है ईंधन, वो भी सावयव है, सावय नाम अग्नि आदि सावयव है, उनमें अभिभव समर्थ हो गया ईंधन आदि के द्वारा। अभिभूत स्वभाव नाम अभिभूत स्वभाव है काष्ठ निर्वथन व्यजन आदि अभिघात आदि ना काष्ठ निर्वथन व्यजन पंखा अभिघात आघात के द्वारा केनचित एक देशन अभिव्यक्ति होती अग्नि, तथापि न तेषा आविर्भावादिवाक्त प्रयुक्तम विक्रियावत्व, आविर्भाव तिर्भाव के कारण विक्रियावत्व नहीं किंतु सावयवत्व कृतम इति। अच्छा यहाँ सावयवत्व कह करके सोपाधि को हेतु दिया, तो ये जो अनुमान क्या था विमत काल नहीं आत्मा विक्रियावान आविर्भाव तिर्भावक्त अग्नियादिवत, इस अनुमान में तस्य विक्रियावत्व आह विक्रियावत्व उपाधि हुआ, जहाँ आविर्भाव तिर्भाव है वहाँ विक्रिया नहीं विक्रियावान विक्रियावत्व जहाँ है वहाँ नहीं उपाधि किसको दिया है, हाँ सावयवत्व, यत्र यत्र विक्रियावत्व तत्र सावयवत्व, यत्र आविर्भाव तिर्भाव तत्र सावयवत्व नहीं आत्मा में। कथम अग्नि आदिनाम सावयवत्व कार्यत्व सति द्रव्यत्वात्, सावयवत्व कस्मात् कार्यत्व सति द्रव्यत्वात्, जो द्रव्य कार्य है वो सावयव होगा। ओ